أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. دا سورة النحل سور لسنی سپارے اخیری رکو آیات نمبر 120. دا عربو دا مشرکانو دا شرکیاتو رب اکریشو ورپسے دا امام الموحدین ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام داوی طور طریقہ مخلوق تیاد ولیشی دا زکا کہ دا عرب و خلق دا ابراہیم علیہ السلام پنسل کی دی اور دی پدین ابراہیمی باندھے دعول علی چمنگ ابراہیم علیہ السلام پدین باندھے چلی حال دار کے دا ابراہیم علیہ السلام سر رضی حیث نسبت اور تعلق نشتہ لیکن ابراہیم علیہ السلام یا اقل پیغمبر اور دی مشرکان خدا غصر ہے تعلق کم دے. ابراہیم علیہ السلام دا موحدین امام دا نیک معلم دا تمام دنیا دا مشرکان کا مقابلہ کے تن تنہا یو امت عظیمہ دا یو ابراہیم علیہ السلام کا دے ذات مبارک کی اللہ پاک دیر خوبے اور کمالات راج مکری ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک کامل فرمان بردار بندہ دا باطل نبس حق طرف کمائل دا اللہ دا حکم نہ بغیر بالکل حس خبرہ نیک ول دا زان حلال ول حرام ول نکو کہ اللہ کم حکم کرے بس پاگے باندھے عمل کو ان کے بدا مشرکان نہ مچی دی شرمی گرنا کہ اللہ بانے تروغ کری دزان حلال اول کی دزان حرام اول کی دا شرک پہ حمایت کے پیغمبران و سر جگڑے کے دا ابراہیم علیہ السلام دا شان سر ہو دی مناسب نہیں چلی گی. ابراہیم علیہ السلام دا باطل و خبر نہ دا باطل و دین نہ حق کمائل دا اللہ پلار بان یوشن روان اور یہودیان عیسائیان مشرکان بھی مکمل دا ابراہیم علیہ السلام دا طریقین مخالف. ابراہیم علیہ السلام شکر گزار اور آخرت نہ شکر. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتا اگر یو امت ہو سن تنہا یو امت ہو قانتا للہ فرمان بردار دا اللہ حنیفا دا باطل حق مائلو باطل نا حق طرف مائل دا لفظ دا امت تدے مشہور و معلوم مانا جماعت او قوم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تدے دیکھو لقا مانا بشترا کہ ابراہیم علیہ السلام تلے تنہا دیو امت عمرہ دیو قوم عمرہ کمانات یوازی لرن او یو مانا دری امت مقتدائی قوم دری قوم مشر رہنما دری قوم ورپسی او جامع دا کمالات مانے ہم دا نور مفسرین دے دے کدا دیما مانا بشترا ابراہیم علیہ السلام مقتدا اور رہنما رہے قوم اور ابراہیم علیہ السلام جامع دا کمالات دیر کمالات اللہ ورسول قانتا دا قانت مانا قاب فرمان فدا ابراہیم علیہ السلام جو صفت لگے دے کہ خاص طور اللہ ذکر کی یو مقتدا حضرت قانت کے تابع فرمان نو مقتدا خدا سے کہ تمام دنیا تمام مشہور مذہبنا داغے خلق کہ ابراہیم علیہ السلام باندے عقیدت مندی اور پڑے بانے ہر یو فخر کئی وہ عزت ابراہیم علیہ السلام متبعین قیمہ یہودیہ نے ذالت تعظیم کی عیسائیہ نے ذالت تعظیم کی مسلمانہ نے ذالت تعظیم کی مشرقین عرب بت پرست کرن دے شہری بت پرست تھی ابراہیم علیہ السلام بت شکن دے دیا ہم مشرقان پل مختار و مشرقن اور فخر کئی منگا دے ابراہیم علیہ السلام کا منگ اور قانت اور فرمان بردار حیثیت اگر دا صرف پر مختلف قسم امتحانات کے اللہ کامیاب کرے گی کہ نمرود فقور کے اور پروتے ہوئے انکار ہے نہ لیکن کہ جبرائیل نے کائی اسرافیل علیہ السلام اگر تقل خدمات پیش گئی وہی کساجت ہی من تو آئے ہوئی عجب نرم خطا کا نام اللہ کا اور اللہ ماہینی نقلتا دا نمرود اور کا خدا دور روان شو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی جو عظیم اور تپکل باندھے ورمنو کو دغه دې کې د الله حکم ته تابعدار فرمانبردار خپل ماشوم بچی اسماعیل علیه السلام او خپل بی بی هاجره رضی الله تعالی عنها په یو خشک ځنګل کې پرېښده چې د مکې ښار آباد نو دغه دې خشک ځنګل او چې الله ورته په خوب کې اشاره ورکړی چې زوی قربانی نو په دې کې لا اللہ فرمان بردار ابراہیم علیہ السلام فرمان بردار ہوں گے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ بے شک ابراہیم علیہ السلام مقتدا قوموں یا زان لیو امتو پا کمالاتو کی یو امت کی سمر کمالات یا غیواد پر یو فرسی قانتا للہ فرمان وردادا اللہ حنیفا دباطلنا حق طرف تمائلو ولم یکو من المشرکین او دا مشرکانو دا دلنانو شاکر اللہ انعنی شکر گزارو احسان وننچو دا انعاماتو دا اللہ اجتباہو اللہ انتخاب کرے ہو جب وقت کرے ہو پسندید کرے ہو وَحَدَاهُ عِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او ہدایتِ وَرْتَكِرِ ہُدَ نِعْلِ لَارِ توحیدِ کامل باندِ رواب او دا اللہ دا رضا لارِ اختیار کرے وَا وَآتَئِنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا من ورکرے ہوگی مفا دنیا کی حسنا نیتی و خیزرا خوبی مطلیر ورکرے ہوگی نبوت ورکرے شوئے ہو فراق ردق ورکرے شوئے ہو اولاد ورکرے شوئے ہو مقبولیت عام وقت ملو شوئے ہو ارچا منلو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک ابراہیم علیہ السلام کا آخرت کے ہم لمن الصالحین لنیکان خلق سررے لنیکان خلق نبی فجن کے دعا کرے رہا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ تَلْوَا بِدَارَ مَدَ نیکان خلق سر یو دیکھا نیکان خلق نو دیکھا دعا قبول شلا بے شک کا آخرت کے انہو فی الآخرت لمن الصالحین فآخرت کے لئے دا نیکان خلق فعالا طبقہ کی شامل لے دا انبیاء فسد دلک سردار لے ثم اوحینا الیکا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا اللہ فرمائے ثم اوحینا الیکا معلوم من لطاتم وحکل لحکم در لگلی ان اتبع ملت ابراہیم کہ تم قابداری کد ملت دا ابراہیم علیہ السلام دا دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفہ کی دا باطن نحق تمائل لے تم قدر دنیا نروان شا وما کان من المشرکین اور ابراہیم علیہ السلام دا مشرکان دا دلللو ابراہیم علیہ السلام دا دیگر ورو خلقو دا دلللو ما کان ابراہیم یہودیاں ابراہیم علیہ السلام یہودی مذہب نو ولا نصرانی اگر نصرانی مذہب نو ولیکن کان حنیفا مسلما اگر نفاتن حق طرف تمائل تا اللہ فرمان برداؤ وما کان من المشرکین اور مشرکان دلن نو یہودین نصرانین مشرک حنیفا مسلما مسلم ہو دا اللہ تابدا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک حکم کر ویتا دا اصل ملت ابراہیمی تابدا رسے گا ملت ابراہیمی مشہور ہو دا شہرت دا وجنا فقل کو کخا مشہور ہو دا شہرت دا وجنا اللہ وطے قدر مشہور ملت بان سم رواد انما جعل السبت على الذین اختلفوا فیہ فرض کی دا جمع رض بزرگ رض دا دیتا سید الایام وی دا رض سردار رض دا اور دا جمعش فهم دشپو سردار را دا عبادت دا پارا فہر تکی ورز دا غیر انتخاب اللہ دی امتن لاختیار ورکا یہود تے اختیار ورکا سی دا جمعی رز بزرگا را و تاسو تا وہ رز تی ورزان دا پختل دا عبادت دا پارا منتخب کے بزرگ شپو رز یہود ویل خالی ورز بہتر را بس دا خالی ورز اوی زان دا پارا خواہت رلا جمعی خواہت رلا وید از مکہ دا اسمان پیدائش اللہ پاک کرے نده اتوار پیر منگل بد دے سلور روز قسمت اور قسمت تمام خزانے پیدا شلے جمعرات زمان فدے کے اسمان میں پیدا شلے اور دا خالی دا بس خالی دا بس چسی دا پکی کائنات پر شپگر دے کی جور شد وہ مخالی وا و دا خالی روز یہودیان وزان دا پارا خوخ کر یہ دا دیکھے بے عبادت کر عیسائیان و طبیعہ انتخاب مقفا لا اسرالا وزان دا روز خوخ کر یہ اعتوار کرے دے کے دا کائنات دا جوڑول ابتدا دا دے دے نشی زمن دا روز خوخ را جمع غیم خوخ نکلنا مسلمانان تا اللہ دا انتخاب مقفا لا اسرالا مسلمانان لے الہ العالمین کے ساتھ جلے روز خوخ را زمن دا خوخ را جمعہ بزرگ رزنا اور کائنات جوڑے دلو دا پورا کے دل آخر رزنا اور پدے امت کا بس دین نم ختم شو پدے پہ غمر اسلام نبوتم ختم شو بس آخر رزنا جمعہ بزرگ کا زمین کو حال خواہ شنا دا خالی دا رز جا دے خالی والو احترام ہونے کر دا خالی پر رز مانے خالص عبادت کا کاؤ دا دنیا کاروبار بنو پدر رضبان نے پدریات کلیر زیاد کبان لادلی اور دا یہودیان دوی وقت قتل اور پس خیدل سے لاکھ من لقل زان نا پار دا روز منتخب کرے خودے کہ دا کبان دیو دا دیرہ نیول پکار دی اور دا شریعت حکم دیا چی پدر رضکار مکوا سورن چلولے سو اور آخر کی اختارا بس زیادہ بکبان اختاری شروع کر اور اللہ پاک بیا دی شکلوں نے بدل کر بوڑھاگانوں نے خنزیران جوڑ شو اور دزوانانوں نے شاگردان و بزوگان جوڑ شو یہ تو خالی دروازے ادب اور احترام ہو جائے شکلوں نے بدل شو انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه بے شک دخال الوز مقرر شوی وعلى الذين فعر خلق بانے اختلفوا فيه چاہوی اختلافو کفت عزین دنے رو لکے وان ربك ليحكم بينهم اور بے شک اتا پر وردگار بفیصلو کی دبی پمن کے یوم القیامت دا قیامت پرل فیما پا عبس کی کانو فیہ اختلفون کی بھی پاگے کے اختلاف کو پا دنیا کی قرائیو فیصلے و لوکر جل خالی در روی احترام جانے کو نشکلو میں بدل کر اور دا سے نور مسئلے کی ربی ترمن دا کمی اختلافی لی پا قیامت کی ودا اللہ پا دخول و فیصلی کی انما جعل السبت على الذين بے شک گرزول شوید مقرر شوید رزقا لی علی الذین اختلفو فیه اگر خلق با دکاتی قدر کے اختلاف کرده و ان ربتو بے شک اتارب لیحکم بینهم خام خام فیصلو کی لبی پمنسی یوم القیامت نا قیامت فرن فی ما کانو فیه اختلفون فا اگر شک تبی پک اختلاف کون ادع الى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة ادع الى سبيل ربك دعوة وركا ابلا فخلق ابلا الى سبيل ربك دخل رب لارك پیغمبر علیہ السلام تو اللہ تعلیم ورکو سے رب لارے تھا خلق را اوبلا نو پکم طریقے را اوبلا نو دری طریقے اللہ بولے بالحکمت یو والموعظت الحسن دوا وجادلهم باللتی ہی احسن دری نو پا دے دری طریقوں والے دا خلق دا اللہ لارے تھا را اوبلا اولاد پیغمبر علیہ السلام دیتی دا کہ اللہ طرف تب خلق را بلی پیغمبر علیہ السلام یہ صفت اللہ قرآن کو بیان کرے گی وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. دے دعوت ور کے ان کے رابل ان کے خلق لرا اللہ طرف تھا اللہ کا حکم بانے دعوت ور کے مختلزان کا مرابلا الی سبیل رب کا دخل رب لار تخلق را او بلا الى سبيل ربك بالحكمة فحكمت بان روغا فداش الطريقة روغا رب اللا نارتا جديستا خبر ووري او عمل انتوكي صرف لا بللنا بل كدستا عميل ترقبا دعوة وركي وچالت دعوة وركي اغطى فداش الطريقة خبر مكوا کہ دا اوریتو سر دا اگر نفرت پیدا شد پا اگر پورتو کے خاندان مکوا پا میل باندے را اوبلا بل حکمت را حکمت سے کوئی انہا الکلام الصواب الواقع من النفس پا حکمت باندے را اوبلا پتا سے طریقہ سے پتےزڑ کی خبر اور پروزی اور تب وقت دا انسان تقاضی تم اگورا حالات تم اگورا تو دا حالات مناسب و تھا مقرر نے خبروں کا اور پنرمے و تھا خبروں کا دسری حالات کا گورا دا سے وقت خبروں کا ہوتا تو وقت کی خودی شی خبر ہے شرمول مکوا دتا صراحت خبر مکوا بلکہ اشارات کی خبروں کا شرمے دینا موعظ بالحکمة نفس والموعظ الحسنة بخیر خواہب آنے بخبر کے جس طالب مخاطب دادر قبول کی پتا کی طریقہ تب آگا تھا ڈاکٹر میں خبر لگی دعوت اور کے داغے فضائل و تبیان کا داغے فید ثوابن و تبیان کا اور پدغے کار نہ قبول کچھ کم عذاب اور کم خطرات اخو و تبیان کا داغے نفس آگے پکل مائل کی تو آیا تو سچوں خبر خبر رہا تھا اور حسنا عنوان والا باقی ورکا کہ داغت ظلم مطمئن شی داغت شکوک و شبہات کے ظلم ہوئی موعظہ لفظ دیکھ خیر خواہی دا اور کفا حکمت اور پا موعظہ حسنہ کار نکے گی اور اگر سب بحث کر غواری نو بحث بفتا سے طریقہ با لکے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن جادل مجادلہ بحث کل مناظرہ کل باللتی ہی احسن فدا سی طریقہ جگہ احسن وغیر خشتر تو پتہ دے کہ دعوت الاللہ داغی اصول او آداب اول پا حکمت سر خبر کوا درین پا واز و نصیت سر درین مجادلہ باللتی ہی احسن اور دا پیغمبر علیہ السلام اور دا نور پیغمبرانو طریقہ دا نوح علیہ السلام نحنیم سا وکالا وعظ و نشیت کرنی خلق و تری انا لنرا کتی دلال مبین من کو تخکار گمراہ چینی اس چیز موجودہ وقت یو سری چاہتا نصیت کی اگر تیزا مرا تا گمراہ ہے اور دیو اس پر جوش کرا ہے تا گمراہ ستا پلار گمراہ ستا اور خام خاندان گمراہ ستا خدا سے حاصل کر تو پتہ یہ طریقہ باندے دا وعظ و نصیت بکی گی تو پتہ یہ کو لکی گی در وقت کے قدر موائی تا پلار گمراہ نظر گمراہ نہیں تو پتہ تا دا اللہ خبرکم دا اللہ دا رسول خبرکم فدی خود گمرانی ما دا موت موش تا گمران شفت نال گمران نو نوح علیہ السلام قوم وطی ملتا تا گمرانی کیلو دیو تی یا قوم اللہ سبی دلالت زما قوم ما شخو دلالت گمرانی نشتری ولیکنی رسول من رب العالمین زخو دا رب العالمین لطرف رسول یما ورد فرعون غنی بدماش خراب کر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا شان کے کل پیغمبران اللہ علیہ گی یہ فرعون بلا شو کہ فرعون لورشی فقولا له قولا لینا تاس دوارا غطا مرمی نرمی خبر ہو گئی فرعون سرا نرمی نرمی خبر ہو گئی لعلہ یتذکر او یسا شاید کہ اگر نصیت قبول کی لعلانو یری گی بکل طریقہ فنرم انداز باندھے بحث کو کا گرے بکل اثری سرے بنند سر تب چلی سبا برا شمافی بو بول یا قوم کا نصیحت کے یا فرد کا نصیحت کے نم منا لے کہ داخلانے سڑے پھر دے فلانے فلانے کار پہ داخل نہ کے اور فلانی تھا سوئم بول کم شخاص سدا کار میں سودا بن کے خدا خلق کو مخ کے فلانے دے خلق کو تفنا تھا کہ خدا فلانے کے دے نتا سنا کے کار کی پیغمبر علیہ السلام قدا سے مخ کے بچانو نہ رشتا ویل بے ما بالو اقوامی یفعلو نکزا دا دے باگ خلق سو حال لے گورا فلانے فلانے کارم کئی لیکن مجلس کے بسرے ناس ناو پختا نزل کے کوشش دا کار فضکو بیادا نکو ماں سورت یاسین کے اللہ کا اپنے بزرگ حال بیان ہے کہ مشرکان اگر تک تکلیف نہ رسول اور غیر اللہ طرف سے دعوت ورکو حغوت مالی اللہ اعبد الذی فطرنی فما سکیوئی تدب عبادت نکرم دا غزات چیزیں پیرا کرن جیسے وطنی فتا سکیوئی تدب عغزات عبادت نکرم تا سے پیرا کرن جیسے وطنی فما سکیوئی تدب عبادت نکرم خدا کا کل طریقے بھی کہ پدے باندھے دا جن خدمت کی ریش خدا سے طریقہ باندھے خیلم اور دا جن خبر نش خورے رہے کہ یو پیو باندھے توڑے خافی اور لو بل پبل توڑے خافی اور خافی جاڑ یو بل نہ توڑ خاطر لو یو بل لور کی دا دا جن خدمت نہ رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وہ علم دا اہل علم کو مابین کی او نیز دے تڑل رشتہ علم دا اہل علم تر منزا یو نیز دے ضرور والے رشتہ نہ تم خلق کہ علم نہ دشمنی جوڑے گی اگر بدونوں خلق سے اصلاح ہوتی یو پیو پسی بدے رہے بل پبل پسے بدے رہے دس عالم بد ابل چاسو دینی خدمت کو کی بے بسر قوم اقتدا مقتدا جوشی دا اقتدا دعوت بسو اچھی بے پبل غالب کی دینی شی وہ پسادی سے عالمان یو بر سرا فمین محبت خبر کی خپل مسلک خپل عقیدہ فنرم طریقہ باندے ناغے بیان کوا جو امی سرے اغوی وی اپنے عقائد کو مت چھوڑو اور دوسروں کے عقائد کو مت چھوڑو پل عقائد مت رہ گا کا بیان ہوا فقط طریقہ خود بل سے عقیدے مت چھوڑو اگر چھیڑا ماں تو فلانی دا سے او فلانی دا سے او دا دا عقید او دا دا خراب او دا خراب او دا تختلق کل عقید روان کا بیان کا یہ وجہ کہ تیری بھی حل تطرنا پیدا کا تیرے تختل رجی تیرے با تختل رجی و ترنا پیدا کا نرنا دا اللہ کا قرآن اور دا پیغمبر علیہ السلام کا بھی کل طریقوں کے دا اور فقہا علماء مجتہدین اگوی تا غرانا گانی دا چراغون آسان کری جو علمانی والا زیادتا کری دیر و خلکو تا پاسان رسی علم خدای دیل را وصر چی رانا پی خورتا علم اللہ دیل را لگلی چی عمل کیو کا زانتا ہم پیدا ورکا نونو تم پیدا ورکا پیغمبر علیہ السلام فرمائی اشتد دننا سے عذابا دیر سخت دکول و خلق و نفاظات کی یوم القیامت دا قیامت پر سوکل عالم حق عالم لم ينفعه اللہ بعلمه کہ اللہ تا تدد علم پیدا ورنہ کم عالم تا تدد علم پیدا ورنہ رسیدا اگل وڑیر عذاب اللہ ورنہ اور بل حدیث کے راجی لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء علم دي دفار مزدكا كتتد عالمان سر مقابلك او فخر شيء ولتماروا به السفهاء او كم علم سر تجدلك ولتصرفوا به وجوه الناس اليكم علم دي مزدكا لخلق توجيه ذا انت الاواري فمن فعل ذلك فهو في النار شاك ذا سارك دي دفت يدخي علم دل زکو چی مدیان سرو پی باس و مناظرے کو آب یہ کم علم سرو پی مقابلہ کو ما آر اقل کو مخیر اقل پر سما آر یا وقت علم دخل کو توجیو دان سر آوارم ستید پارا چی آئی لما کم اور چی لگ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی وی علم را اول جدال فی العلم یذهب بنور العلم عن قلب العبد فعلم کی جگہ رو بحثنا کل دا علم نور اور رنا دا بندہ دا ظلم عباس بحثنا مناظرے جن جگر عوام کی نفرت پیدا کل دا دیسرا دا علم اغرنا اغر نور ختمی اور دا علم وضاحت اکا سچا اومن خلید و سرقوکی مسئلہ بیان کا سچا اومن خلید و سرقوکی سلوی نمر لبت خاموش وقیل له رجل له علم بسنت امام مالک سے اتوی لیشو یو سلی سر لسنت علم لی پیغمبر علیہ السلام احادیث علم و سرقی فهل یجادل عنها قال لا ویدے پہ خلق سر جگر او کی حفاظت سنت تفار جگر او کی وینا جگر امت ہو ولیکن یخبر بسنت دیر خبر ورکی دا سنت احادیث وغیرہ صحیح مسئلہ دے بیان کی وَإِن قُبِلَ مِنْهُ كَتِرِتَا مسئلہ دتنا صحیح قبول اکلی سنا دیر اکرا وَإِلَّا سَكَتَا وَكَتَا خبر او نمنلا وَدیر خاموشی بحثنا کوئی نفرت پیدا کوئی مناسب نہیں ادع الى سبیل ربک او بل خلق الى سبیل ربک دقل رب دارک بالحکمت والموعظت الحسنہ فحکمت و توقیاتیا او فنصیحت خشت سر لجادلهم باللتی بحث قدر خلق سر باللتی فأغترق هي أحسن جغفت ولو قشتوي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله بيشك الطاقر وردقار خبردار بمن فأغشا ضل عن سبيله يقوم راه بدلار دعلانا وهو أعلم بالمهتدين أو دا الله خبردار بفهدائك يا التوبة لتسوب فهدائك اس قبیلار سے بڑا سر خلق جگڑ ان کی چتا دعوت تبلیغ سروان مشوی دا اللہ دا دین خبر خلق تخے مجھے کہ بدا سر بحث کی گئی مجھے کہ بجگر کی گئی نوال تا کول مد جو نمم بدل آشی لکہ چاہ خوب کرلے اور تا بدل اکلے نسونا بدل باکلے یہ سمر تکلیف در کلو اق عمر بدل آگشتے شی زیادی بنا آخر اور کنا بدل ناکلے صبر دے اکر تا دیر اگوار خبر صبر وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ کچھلے تاسو بدل آخلے فَعَاقِبُوا لِبَدْلَ وَآخْلِ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ فَمِثَلْ مَعَغِ تِسُمْ لَتَكْلِبْ تَاسُ لَدَرْ تَيْشُوِرِ یو پرق یو آدم یو پرق دے وے دو پرق بننوے اللہ کا بننوے اوکے صبر دے اوکو وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ اَوْكَ صَبَرَ مُسْلَ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ دا بہتر دے صبر کے ان کو نہ پارا حتی رمضان علیہ السلام سترو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا احد پا جنگ کی شہید کریشو اور آگے نفس کافرانو سے نپوزا و گنا شن لے اندامون اتنا پڑے کر اور سینے اسی رلوزرے پر رویستا پیغمبر علیہ السلام چلا اکتر پر پدا سے حال سے اولی دو بے اجاد خطا شو اور قسم یو کہ پیدا کافران دا اویان و دقا سے بدل اخلما اویا کافران نو دا سے بدل ام کو دا غوگون بکی پڑے کو یہ اللہ پا کتے سے نا کہ بدل اخلی یو پا یو با اخلی او یا سر دے سکار یو پا یو او کدا یو دن معاف کر او صبر دے او کدا کرے پیغمبر علیہ السلام نے جو صبر کو یو نم بدل نہ دی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا کچر تاس بدل اخلے فَعَاقِبُوا نہ بدل واخلے بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ فَمِثْلْ دَ آغِ تَكْلِفْ چِتَاسُ تَدَرْقَلَيْ شَوِرِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ او کتر تاس صبر کو لہو خیر للصابرین فدا خبر دے رکھو لہو صبر کو رجل پارا وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ او صبر کو تو وَمَا صَبْرُكَ وَمِدِ صَبَرْتَا إِلَّا بِاللَّهِ مگر فتوفیق دا اللہ دے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ مغم جن کی گا قدی بانے فلا تکو فی ضیق مما یذکرون ولا تکو فی ضیق مکی گا فقن شا کی مما دا اغسنا یذکرون چدا کافران کم فرید کی ظلم سنجو ان اللہ مع الذین اتقوا بے شک اللہ مرگر دا اغسار سے تقوا کرے داری کرے دا والذین هم محسنون او اغا خلق کلی کی کون کلی سبحان ربک رب العزة عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین